إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji mbegu na kokwa zikachipua. Humtoa aliye hai kutoka maiti, naye ni mtoaji maiti kutokana na aliye hai. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu. Basi vipi mnageuzwa? Falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana. Dhalika taqdiru al-azizi al-alim. Ndiye anayepambazua mwangaza wa asubuhi, na ameufanya usiku kwa mapumziko na utulivu, na jua na mwezi kwenda kwa hisabu. Hayo ndiyo makadirio ya aliyetukuka mwenye nguvu mwenye ujuzi. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Na yeye ndiye aliyekuwekeni nyota ili muongoke kwazo katika kiza cha bara na bahari. Hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaojua. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Na yeye ndiye aliyekuzalisheni kutokana na nafsi moja, pako pahali pa kutulia na pa kupita njia. Hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaofahamu. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadira نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Na yeye ndiye aniteremsha maji kutoka mbinguni, na kwayo tunatoa mimea ya kila kitu. Kutokana na baadhi yao, tukatoa mimea ya majani, tukatoa ndani yake punje zilizopandana, na kutokana na mitende, yakatoka kwenye makole yake mashada yaliyoinama, na bustani za mizabibu na mizaituni, na makomamanga yaliyofanana na yasiyofanana. Angalieni matunda yake yanapozaa na yakawiva. Hakika katika hayo pana ishara kwa watu wanaoamini. Waja'alu lillahi shurakaa aljinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Bado wamemfanyia Mwenyezi Mungu majini kuwa washirika wake, na hali yeye ndiye aliyewaumba, na wakamzulia bila ujuzi wowote kuwa ana wana wa kiume na wa kike. Subhanahu, ametakasika na ametukuka juu ya hayo wanayobandikiza nayo. Allahu akbar, Allahu akbar, la hakika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua na kuwa ni yeye pekee anayestahiki kuabudiwa, na kufufua kwake watu kutoka makaburini zimeenea na zimo za namna mbalimbali. Kwa nini yeye pekee yake ndiye anayepasua mbegu ukachipua mmea, na ni yeye ndiye anayepasua kokwa ukatokeza mti. Na hivyo humfufua aliye hai kutokana na kisichokuwa hai kama mtu kutokana na udongo, na akatoa kisichokuwa hai kutokana na kilicho hai kama maziwa kutokana na mnyama. Huyo muweza mtukufu ndiye Mungu wa haki. Basi kisiwepo kitu cha kukugeuzeni mkaacha kumwabudu yeye mkaviabudu vinginevyo. Imeunganishwa aya hii ya kupasua mbegu na kokwa na aya ya kupambazua asubuhi, ambayo inaashiria kuwepo mwangaza na kiza, na ya kwamba mwangaza umeshikamana kwa nguvu na kukua kwa mimea na miti. Hayo ni kwa kuwa mbegu na kokwa baada ya kuchipua zinahitajia chakula, na chakula hichi kinatokana na mbolea maalum kutokana na ardhi, na pia kutokana na mwangaza wa jua. Kwa hivyo mizizi yao inakwenda chini kutafuta chakula cha ardhi, na vigogo vyake na matawi inapata chakula kutokana na mwako wa jua ambalo ndilo linachomoza asubuhi. Ni yeye ndiye anayetoa mwangaza wa mchana kutokana na giza, giza la asubuhi, ili vilivyo hai viende kupata njia za maisha yao. Na akaufanya usiku uwe ni mapumziko ya mwili na roho, na akaufanya mwendo wa jua na mwezi uende kwa mpango mzuri kabisa, ili watu wajue nyakati za ibada zao na maisha yao. Huo ndio mpango uliofanywa kwa hikma, ndio tadbiri ya mwenye uwezo, mwenye kumiliki ulimwengu, mwenye kukusanya kila kitu katika ujuzi wake. Yeye ndiye aliyekufanyieni nyota zikuongozeni kwa zilivyopangwa mfike mwendako. Nanyi mnakwenda kizani usiku, bara au baharini. Hakika sisi tumezibainisha dalili za rehma yetu na uwezo wetu kwa ajili ya watu ambao wanaonufaika kwa elimu. Yeye ndiye aliyekutoeni kwenye asli moja, nayo ni baba wa watu wote Adam. Na Adam ametoka kwenye ardhi. Basi ardhi ndiyo kituo chenu muda wa uhai wenu, na ndipo pahala pa kupaaga baada ya kufa kwenu na mkapotea chini yake. Na tumezibainisha dalili za uwezo wetu kwa watu wanaozingatia na kufahamu mambo yalivyo. Naye ndiye aniteremsha kutoka mawinguni maji, ambayo kwayo akatoa kila namna ya mimea. Kuna mimea inayotoa majani laini kuwa ni mboga, na tunatoa pia mimea ya kuzaa punje nyingi zimepandana wenyewe kwa wenyewe, na kutokana na makole ya mitende na mashada ya mbeba tende wepesi kuzipata. Na pia tumetoa kutokana na maji mizabibu na zaituni na makomamanga. Katika hiyo yapo matunda yaliyofanana kwa sura na yasiyofanana kwa utamu na harufu na namna ya faida yake. Hebu yaangalieni kwa kupima na kuzingatia matunda yake inapozaa hiyo miti, na matunda yanapowiva, vipi yanapokomaa baada ya kupitia hali mbali mbali. Hakika katika haya zipo ishara kwa wanaoitafuta haki na wanaamini na kunyenyekea. Aya hii inafahamisha maana kwa elimu ya sayansi, na hayo ni kuwa maji husaidia mimea kuchipua. Mbegu iliyokaa tu haitaharaki, usisimka kwa kupata maji ikaanza kumea, ikafanya kazi yake ya uhai. Mimea tena hukua na kutoa majani yenye rangi ya kijani, nayo ni mada inayoitwa chlorophyll. Hiyo chlorophyll ni lazima kuwapo kwa ajili ya kujenga chakula kwa msaada wa mwangaza wa jua, na kuweza kukuza mmea na kutoa matunda na mbegu nyingine. Juu ya dalili hizi, makafiri wamewafanya malaika na mashaitani ni washirika wa Mwenyezi Mungu, na hali yeye ndiye aliyewaumba hao. Haiwafalii kujua hayo, wakamuabudu asiyekuwa yeye, naye ndiye aliyewaumba malaika na mashaitani. Haitakikani wawaabudu hao, nao wameumbwa kama wao. Na hawa makafiri wakambunia Mwenyezi Mungu wana, Wakristo wakadai kuwa Masihi ni mwana wa Mungu, na baadhi ya washirikina wa Kiarabu wakadai kuwa malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na huo ni ujinga, kutokuwa na elimu. Mwenyezi Mungu mtukufu ameepukana na hayo wanayomwambatisha nayo Subhana.